第十课，读经，180页。创世纪第一章，第3到第5节。 Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or Vayar Elohim Et Haor Ki Tov Vayavdel Elohim Ben Haor ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד.